छुपाना भी नहीं आता। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी छुपाते हैं। जुबां पे बात है लेकिन सुनाना ही नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। चोरी चोरी चुपके चुपके तुमको देखा करते हैं। हाले दिल सुनाने से ना जाने क्यों डरते हैं, ना जाने क्यों डरते हैं। कितना पागल दिल है मेरा, मनाना भी बताना भी नहीं आता। छुपाना भी